Lekarzy odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty wdrażane przez polskie firmy. Wyróżnienia za najlepsze rozwiązania ekologiczne i społeczne. Nagrody za najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe. Laureatów pierwszej edycji rankingu poznamy 26 marca podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Więcej na innowacjepolskieradio.pl. Patronat honorowy nad rankingiem Innowacje 2021 objął minister aktywów państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 22 marca, mija 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A za pół godziny najnowsze dane epidemiczne. Rzecznik rządu apeluje o przestrzeganie obostrzeń. Służby będą badać sprawę wypadków autokarów w tym samym miejscu, a na autostradzie A4. W przeciągu 2 tygodni były 2. 5 lat temu islamscy terroryści zaatakowali w Brukseli, na lotnisku i w metrze. O przestrzeganie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa apeluje rzecznik rządu. Piotr Müller podkreśla, że wiele osób ignoruje ograniczenia i ich przestrzeganie powinno dać zadowalający efekt. Jak mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, niewykluczone są kolejne obostrzenia, ale na razie nie ma decyzji o ich wprowadzeniu. My byśmy chcieli, żeby te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, wystarczyły i na ten moment nie ma decyzji, aby podejmować dalej idące kroki, ponieważ już w tej chwili mamy naukę zdalną w szkołach, mamy ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych, kin, restauracji, wielu innych miejsc. W związku z tym miejmy nadzieję, że to wystarczy. Od soboty w całym kraju obowiązują zaostrzone ograniczenia sanitarne. Od dziś dzieci z klas 1-3 podstawówek w całym kraju znów uczą się zdalnie. W zeszłym tygodniu najmłodsi uczniowie z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego, gdzie był regionalny lockdown, uczyli się w systemie mieszanym. Decyzja o powrocie do nauki online w związku z sytuacją epidemiczną nie mogła być inna, mówi warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Wojciech Cybulski. Innej decyzji nie można było tutaj podjąć. Natomiast dyrektorzy oczywiście są doskonale do tej nowej sytuacji, no nie do końca nowej, bardzo dobrze przygotowani, dlatego że ta nauka funkcjonowała przez ostatnie tygodnie. Ten tydzień był jedynie takim pewnym poluzowaniem, gdzie szkoły pracowały hybrydowo. I miejmy nadzieję, że po świętach wrócimy do szkoły. Obecne restrykcje obowiązują do 9 kwietnia. Za pół godziny Ministerstwo Zdrowia poda najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj było blisko 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, o 4,5 tysiąca więcej niż tydzień wcześniej. Życiu rannych w wypadku ukraińskiego autobusu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed północą autokar uderzył w barierę na autostradzie A4 między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl i wpadł do rowu. Jechało nim 10 osób, jedna zginęła, 5 zostało rannych. 2 tygodnie temu niemal w tym samym miejscu z nasypu spadł inny ukraiński autokar. Zginęło 5 osób. Będziemy badać sprawę, zapowiada rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mieleńczuk. Na pewno będzie to przedmiotem analizy, choć na razie jest jeszcze za wcześnie, aby wyznać jakiekolwiek konkretne wnioski. Wiadomo, że wtedy do tego wypadku doszło dokładnie w tym samym miejscu, tylko wówczas był to wypadek o charakterze masowym. Podróżowało tym autokarem 57 osób. Osoby, które nie odniosły obrażeń w ostatnim wypadku, przebywają w Bursie Międzyszkolnej w Jarosławiu. To wielka strata dla polskiej literatury. Tak o śmierci Adama Zagajewskiego mówią ludzie kultury. Poeta zmarł wieczorem w Krakowie. Miał 75 lat. Adam Zagajewski był przedstawicielem pokolenia Nowej Fali, mówi prezes Polskiego Panklubu Adam Pomorski. Od początku był jednym z głównych tego nurtu przedstawicieli w poezji, w prozie, w eseistyce czy w publicystyce literackiej, od której zaczynał. Zawsze miał bardzo silny instynkt człowieka publicznego, instynkt społeczny, instynkt protestu społecznego, który się w jego młodości tak bardzo wyraźnie zaznaczał. Adam Zagajewski w 1975 roku podpisał tzw. Memoriał 59, przez co jego twórczość została objęta w PRL-u zakazem druku. Po 1981 roku mieszkał w Paryżu, od 2002 żył w Krakowie. Wspomnienia Adama Zagajewskiego w naszej audycji Trójka do trzeciej, zaraz po 11.

cheap disguises, high hopes and high rises. They left a girl who was on a mission, they left a boy who was under suspicion. Tried hard to stay beside her until the devil put a seed inside her. How, you know how, sleep too long and the sun runs out. Up and her sheets are burning, head down against the fire. Now, now, now the table turns. She won't learn, sleep too long, your bed starts burning. So close to midnight, I don't know why. You don't know, you never need to. Here we lie. Weather the weather, whether or not the whys, the wherefores, the high hopes are only there because I thought the only thing between us was something shallow, not a river so deep would see us. Dredge up the wreckage our parents left us and lay it on the banks to rot and fester. And now it's gone hanging like a death star in Gretna Green and Derby, Manchester. Jesteśmy jak inne zespoły, jesteśmy dziwni. Zaczęliśmy jako grupa przyjaciół, którzy spotykali się, żeby po prostu pograć, a z biegiem lat staliśmy się rodziną. To słowa basisty Dagiego, który przy okazji wydania albumu Everything at Once 5 lat temu chciał chyba nieco zaznaczyć, że nawet jeśli wydaje się ósmą płytę, nawet jeśli fani stawiają pewne oczekiwania wobec zespołu, no to jednak najważniejsza jest szczerość, autentyczność i prawda. I rzeczywiście chyba ta płyta nie zaskakuje, nie jest odkrywcza, ale jednak pokazuje ich takimi, jakimi są. Travis. Oni otwierają nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Trójkowo-Rokowo. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 11. Oglądamy film przed snem. przed tobą jestem zawsze jeden krok. Wiem, co zwykle lubisz jadać na śniadanie. Jest nam dobrze, uwierz, widzę to, co noc. Minęło, ale wszystko na to wskazuje, że to już 4 lata. Mój dom na tym albumie pod numerem 4 Cortez umieścił film przed snem. I to taki dźwiękowy film przed snem, bo to film osadzony w 4 ścianach, w 9 aktach. Opowieść, której stworzenie zajęło Cortezowi 18 miesięcy. A wisienką na torcie, takim creme de la creme, jest okładka albumu inspirowana frontem płyty Blues zespołu Breakout. No a dzisiaj w trójkowo-rokowo pojawi się nieco więcej dźwięków z Polski. Kraków, miejsce inspiracji, miejsce wyjątkowe i okazuje się, że nie mogło być inaczej. Oni też są z Krakowa. Ośrodki miejskie i dziewczęta. Tak, nie przesłyszeli się państwo. Nazwa jest nieco myląca, bo w składzie dziewcząt nie ma ani jednej kobiety. Źródłem hałasu. Mam z przydzielenia trochę tlenku węgla. Jesteś ty. We'll be right back. projektanci smutnych piosenek o tęsknocie, o niespełnionych miłościach, ale i o końcach świata. Sami deklarują przynależność do mogilskiej sceny muzycznej. Ulica Mogilska, Kraków, a no właśnie, i dziewczęta, chociaż to nie są dziewczęta. 27 minut po godzinie 10 słuchają Państwo audycji trójkowo-rokowo w programie trzecim Polskiego Radia, a jeżeli mają Państwo ochotę napisać, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Dźwiękowa prośba, by skupiać się na relacjach, by te relacje między nami były po prostu zdrowe, byśmy byli blisko natury, no bo to ona jest w stanie zapewnić nam równowagę. Płyta wydana w różnych wersjach kolorystycznych, może ktoś z Państwa taką posiada. Ja pamiętam, że mam zieloną A może to jest taki Seledyn? Błysk, bardzo ważna płyta, przynajmniej dla mnie. A za prawie równo miesiąc, bo 22 kwietnia będziemy obchodzić rocznicę, to będzie pięciolecie premiery właśnie tego albumu. Pomyślałem sobie, że już dzisiaj warto zdmuchnąć takie dźwiękowe świeczki na tym torcie. Za 28 minut wybije 11, no to teraz coś dla tych, którzy kochają biegać. Kuba, Jarek i Michał. Od nich właśnie w ubiegłym tygodniu dostałem dźwiękową przesyłkę, a przesyłka została nazwana hasłem Kolumbia. No bo tak się nazywają. Nie wiem, czy panowie zrobili to świadomie, czy też nie, bo ten utwór nazwali Musimy Biec. I tak sobie pomyślałem, jeżeli mieliby państwo ochotę sprawdzić następnym razem, jak ten utwór sprawdza się w takich warunkach odsłuchowych, no to proszę dać znać. panowie pohałasowali, The Freuders, z albumu, którego okładkę zaprojektowała Angelika Korzeniowska. Jakby kto pytał, na okładce widać piękną wojowniczkę w towarzystwie żółci i beżu. Nie tylko ten, ale tak właściwie każdy utwór wieńczy piękne instrumentalne brzmienie, w którym można się zatracić. Zresztą, jeżeli mi państwo nie wierzą, to polecam sprawdzić po audycji. To teraz udajmy się na wczasy. Zresztą od czego jest radiowa wyobraźnia? Bartłomiej Maczaluk i Kuba Żwirełło. Wirtuozi gry na 80-sowych gitarach, na syntezatorach analogowych i automatach perkusyjnych. Co innego słyszysz, co innego widzisz, to tak po audycji polecam sprawdzić klip, który został zrealizowany przy pomocy jednej kamery VHS. Czy ktoś z państwa może słuchał wczoraj w Trójce retransmisji koncertu Republiki? Dobrze sobie powspominać. Rok 98. Na monitorach Wczoraj po 19 na antenie Trójki przypominaliśmy wyjątkowy zapis koncertowy pamiętnego 6 grudnia roku 98. W naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali wtedy album Masakra. Zastanawiam się, czy pamiętają Państwo też dosyć nietypową wersję pana Artura w takiej nietypowej interpretacji. dzieciństwie i o dziecięcym postrzeganiu świata. Uwaga, jedzie tramwaj, czyli debiutancki album Leny Valentino. Oczywiście z głosem niezawodnego Artura Rojka. Powoli czas na napisy końcowe. Życzymy przepięknego poniedziałku. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.